شد حلق قامت ما تا بعد از این رقیبه زین در دیگر نرمد ما را به هیچ با مخمور آرد و چشمه Thank you. be so kind. Keep us safe and guide us. We need your Yeah.